2,29 za kilogram z aplikacją, kartą seniora Carrefour lub zarejestrowaną kartą Payback. Oferta ważna do 6 listopada. Cena przed obniżką 3,05 zł. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 6 listopada, minęła 15. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Europa musi się obudzić, to odpowiedź na wynik wyborów za oceanem. Jak nie zostać mułem finansowym, ruszyła kampania Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. W Walencji trwa sprzątanie po największej od kilkudziesięciu lat powodzi. Ale na początek informacja z Rady Polityki Pieniężnej. Wysokość stóp procentowych bez zmian, stopa referencyjna została utrzymana na poziomie 5,75%. Teraz kolejna porcja komentarzy po zwycięstwie Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w USA. Wygrana Trumpa nie jest dla Polski powodem do niepokoju, tak uważa generał Roman Polko. Były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego przewiduje, że Donald Trump może co prawda ograniczyć wsparcie dla walczącej z Rosją Ukrainy, ale nie jest to dla Polski powód do paniki. Stany Zjednoczone za bardzo zainwestowały w Europę i za bardzo są związane z Europą, żeby rezygnowały z tych relacji, żeby Europę opuścić. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Europa ma ogromny potencjał, do którego nie uruchamiała, bo wygodniej było, kiedy robili to za nas Amerykanie. Sądzę, że teraz Francja, Niemcy, Wielka Brytania po prostu obudzą się i w większym zakresie niż do tej pory będą inwestowali w nasze bezpieczeństwo. Budowę wspólnej unijnej strategii wzmacniania Europy zaproponował już prezydent Francji. Emmanuel Macron napisał w serwisie X: będziemy działać na rzecz Europy bardziej zjednoczonej, silniejszej, bardziej suwerennej, współpracując ze Stanami Zjednoczonymi i broniąc naszych interesów i wartości. Gratulacje połączone z nadzieją na współpracę z Donaldem Trumpem, ale też obawy, takie nastroje panują w Brukseli. Teraz trwa wyczekiwanie i przygotowanie na decyzję nowej administracji w Waszyngtonie. Gratulacje Donaldowi Trumpowi przekazała m.in. szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Fragment jej oświadczenia odczytał rzecznik Eric Mamer. Miliony miejsc pracy i miliardy w handlu i inwestycjach po obu stronach Atlantyku zależą od stabilności naszych relacji gospodarczych. Oficjalnie wiadomo, że Unia obawia się zaostrzenia wojny handlowej. Trump w kampanii zapowiadał nałożenie 10-20% ceł na produkty z Europy. Bruksela zapewnia, że ma rozpisane różne scenariusze, nawet te najczarniejsze i działania odwetowe. W sprawach bezpieczeństwa i obrony Unia też wie, że nie może polegać ciągle na Stanach Zjednoczonych. Wprawdzie europejscy sojusznicy w NATO zwiększali wydatki na obronność, ale jak można usłyszeć w kwaterze głównej sojuszu, niedostatecznie szybko. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kuszące propozycje zarobienia szybkich pieniędzy bez większego wysiłku mogą wpędzić nas w kłopoty. Za częścią takich ofert kryją się działania przestępcze, a osoby poszukujące dodatkowego dochodu stają się tak zwanymi mułami finansowymi, czyli osobami, które świadomie lub nie pomagają przestępcom, na przykład w praniu brudnych pieniędzy. Dlatego Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości rozpoczęło kampanię przestrzegającą i informującą, jak nie zostać tak zwanym mułem finansowym. Przestępcy swoje ofiary rekrutują na przykład poprzez ogłoszenia o atrakcyjnych ofertach pracy, mówi aspirant Monika Przestrzelska z zespołu prasowego biura. Muły finansowe udostępniają swoje konta bankowe lub otwierają nowe do otrzymywania i przelewania nielegalnych środków. Przesyłają skradzione przez przestępców pieniądze między kontami, często w różnych państwach. Wysyłają również gotówkę i wpłacają ją na wskazane przez oszustów konta. Według danych Europolu ofiarami oszustw polegających na rekrutacji tzw. mułów finansowych najczęściej stają się osoby w trudnej sytuacji życiowej, o niewielkiej wiedzy finansowej, poszukujące pracy lub szybkiego zarobku. W prowincji Walencja trwa sprzątanie po największej od kilkudziesięciu lat powodzi. Zginęło w niej ponad 200 osób. Służby ratownicze wciąż szukają zaginionych. Oficjalna liczba zaginionych w prowincji Walencja to 89 osób, informuje hiszpańskie Centrum Integracji Danych. Liczba ta dotyczy tylko tych, których zaginięcie zgłosili krewni, dostarczając dane do identyfikacji. A to oznacza, że ta liczba może się zmienić, bo nie wszystkie przypadki zaginięcia zostały zgłoszone, a na identyfikację czekają 62 ciała. W odpowiedzi na rosnące niezadowolenie z reakcji władz na katastrofę, premier Hiszpanii Pedro Sánchez ogłosił pomoc finansową dla

we ain't no transparent. For we ain't no neutral. For we ain't no transparent. No, no, no, no, no, no. For we ain't no transparent. For we ain't no neutral. For we ain't no transparent. No, no, no, no, no, no. Are we by the trees, by the leaves, by the green color? Are we by the soil, by the ground, by the brown color? Right under the skin, by the flesh, by the red color. Obscured by the fume, by the smog, by the gray color. Color. Color. Color. Color. Have you the right face, the right sex, the right skin color? Show me all your money, I'll tell you what traffic light color. No transparent, for we ain't no neutral. Some are spoiling, others suffering. Not the same rule for every being. For we ain't no transparent, for we ain't no neutral. We're protesting, we're denouncing. Not the same rule for every being. For we ain't no transparent, for we ain't no neutral. Some have good papers to pass the borders. Not the same rule for all our faces. Tonacji Trójki, czyli najlepsza muzyka na środowe popołudnie. Jesteśmy z Państwem z nowymi i nie tylko nowymi płytami. Orchestre Puissant Marcel Duchamp na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania. To szwajcarski kolektyw z Genewy, 12-osobowy. Od piątku mają swoją nową płytę, Wątchunik. Bardzo dobrą, bardzo ciekawą, bo orkiestra to nieprzewidywalna. Niby w jazz, ale także sporo krautrocka, także inspiracje afrykańskie. Taka, powiedziałbym, klasyczna muzyka naszych czasów, muzyka, w której podziały gatunkowe nie istnieją i to jest w tym najpiękniejsze. Orkiestra zmienia się, regularnie dostarcza nam swoją muzykę i dzisiaj z wielką przyjemnością sięgnąłem właśnie po ten ostatni album Wątchunik i po kompozycję Koloch. Może jeżeli zostanie jeszcze odrobinę czasu, to przed 16 sięgniemy po kolejne kompozycje. To możemy uznać, że kolonie francuskie mamy już poza sobą, jeśli Państwo pozwolą. A poza tym dziś kolejne nowości, koncertowe wspomnienie festiwalu Efemera, bardzo ciekawe. Przeniesiemy się oczywiście do roku 1984, powrócimy do dyskografii tego roku, a jest ona absolutnie fascynująca. No i coś jeszcze pomiędzy się znajdzie. Porridge Radio to jest zespół i płyta, która niedawno się ukazała, od której rzeczywiście trudno jest się oderwać. How am I meant to know what to give and give me back? How am I meant to give me back and forgive me back? Give to you, give to me. Hungry for, hungry for. How am I meant to know? Give to me, give to you back. Sky above, sky below. 5 years more of directional love. take off all of my clothes and run to your house where in place of a door is a hole in the ground. And I turn it with so the hard bits of my heart, they fall into the hole and they tear it apart. Wash off the dirt and the sand on my eyes, leave this fog I've been under, a kind of disguise. The end of the world, not a cloud, not a ghost, but your head against mine and teach me how it goes. Spring begins and I still need everything I needed then. The warning slows and starts again. You turn around and call the end. Rich Radio, utwór A Hole in the Ground z płyty Clouds in the Sky, They Will Always Be There for Me. Płyta, powiedziałbym, bardzo radiowa. Tych kilkanaście utworów doskonale napisanych. Mam tutaj kilka faworytów. No, na pewno A Hole in the Ground, ale także Sick of the Blues. To kompozycja, która zamyka cały album. Wiem, że pojawia się w różnych innych programach, zatem proszę pamiętać o zespole Porridge Radio i o ich nowej płycie. Teraz będzie nieco więcej muzyki z oklaskami i to jest historia dość szczególna, ponieważ ten zespół już nie istnieje, ponieważ w roku 2013 odszedł od nas Jason Molina, czyli szef formacji Songs Ohio, który występował także pod swoim imieniem i nazwiskiem, także w innych formacjach. I chciałem powrócić do nagrań koncertowych, a to z tego powodu, że w ostatnich dniach pojawił się, już zapowiadany od jakiegoś czasu, album właśnie z nagraniami koncertowymi z Holandii, z Tilburga. Koncert utrwalony dokładnie 9 października 2000 roku. Cała historia jest o tyle ciekawa, że kilkanaście lat temu, jeszcze za życia Jasona Moliny, pojawił się album koncertowy dokładnie z tej samej trasy koncertowej. Był to występ z Modeny we Włoszech, utrwalony 27 września roku 2000. Teraz Tilburg, po tych kilkunastu latach, Van Kishels to jest tytuł tej płyty. No i to jest taka pamiątka, powiedziałbym, dosyć osobliwa po tym artyście. Artyście, w którymś momencie całkowicie niezrozumiałym, porównywano go trochę do Willa Oldhama, a gdzieś tam nawiązywano także do Nila Younga, ale alkohol i narkotyki znacznie skróciły jego życie. Molina, jak wspomniałem, zmarł w roku 2013, pozostawiając na szczęście spore archiwa, i to tych oficjalnych i nieoficjalnych koncertowych nagrań. Lioness to jedna z najpiękniejszych jego kompozycji. Tilburg w Holandii, 9 października roku 2000. Songs Ohio. Thanks. The middle part of that song I just stole from a band called Lion. You don't know them now, but I think you're gonna know them. It's a songwriter named Emma. Thank you. It is for me. The event show all true. It is that look of the lioness to her man across the Nile. It is that look of the lioness to her man across the Nile. I wanna feel my heart break if it must break in your jaws. I want you to lick my blood off your paws. Whether you save me or whether you savage me, I want my last look to be the moon in your eyes. It is for me. The oven show truth. It is that look of the lioness to her man across the Nile. It is that look of the lioness to her man across the. Get here fast enough. You can't get here fast enough. You can't get here fast enough. You swam to you. Jason Molina, czyli Songs Ohio, na koncercie w Holandii blisko 25 lat temu Lioness i płyta koncertowa, która ukazała się w ostatnich dniach. Ciekawe, czy jeszcze będą pojawiać się takie archiwalne nagrania wspominające tego artystę i ten zespół. Jest na pewno tego więcej, nie tylko z tej trasy koncertowej. Pewnie występów amerykańskich jest znacznie więcej niż europejskich, ale dobrze, że i takie również się pojawiają. Program Trzeci Polskiego Radia, środowa tonacja, 27 minut po godzinie 15. To pozostajemy na koncercie, tyle że koncercie, który odbył się zupełnie niedawno, bardzo blisko nas, bo w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. I to był koncert w ramach festiwalu Efemera. Koncert 17 czerwca 2023 roku, na którym to wystąpił Phil Elverum, czyli Mount Eerie. Wspominam ten koncert dzisiaj nie bez powodu, ponieważ jak Państwo być może wiedzą, w ostatnich dniach pojawiła się długo oczekiwana płyta Mount Eerie, czyli właśnie zespołu tego artysty. Długo oczekiwana, ponieważ muzyk ostatnio nie nagrywał i gdy pojawił się w Warszawie, to zapowiadał, że będzie wykonywał nowe utwory, które przygotował na płytę, ale płyty jeszcze nie ma. Ostatecznie na ten nowy album musieliśmy poczekać, no szybko liczę, ponad rok, ale jest. I ciekawe są te porównania tych wersji koncertowych, które wówczas pojawiły się w studiu imienia Witolda Lutosławskiego, z tymi, które znamy z płyty. Ponieważ wczoraj w wieczornej audycji HCH graliśmy z Bartkiem dla Państwa nowe utwory Mount Eerie, to dzisiaj sięgam po zapis koncertowy właśnie z festiwalu Efemera. I to będzie kompozycja Blurred Words, która pojawia się na płycie, ale tutaj wersja jest zupełnie inna, no bo Phil Elverum wyszedł na scenę, wziął gitarę i po prostu grał kolejne utwory bez żadnego składu, bez żadnego zespołu, sam prezentując kolejne tematy. Tak było 17 czerwca ubiegłego roku. Because the turning of planets won't stop, my eyes have gone blurrier. I'm getting older still. Prescription worsening, and there are shapes in the sundown half light. The wind is moving things. Mm-hmm. go outside to piss into the night just before sleeping. I notice lurching forms, unfocused I absorb. The air tonight is warm. The blurred world performs, and I'm just happily here in the dusk, myself just as blurry. Mount Eerie, czyli tak naprawdę Phil Elverum na koncercie festiwalu Ephemera w studiu imienia Witolda Altusławskiego w 2023 roku. To są właściwie szkice tego wszystkiego, co pojawiło się w ostatnich dniach na płycie. Myślę, że dobrze byłoby powrócić do tego koncertu i przypomnieć w którymś momencie nieco więcej piosenek tego artysty. No dobrze, to teraz podróż do roku 1984, zgodnie z naszą środową tradycją. 9 listopada, wówczas, 40 lat temu, pojawiła się pierwsza mała płyta zespołu The Jesus and Mary Chain. Listopada 1984 roku pojawił się singiel zespołu The Jesus and Mary Chain, Upside Down. 3 minuty wiercenia w głowie. Dzisiaj już takich emocji chyba nie ma, słuchając tych pierwszych nagrań zespołu The Jesus and Mary Chain, ale wówczas pamiętam, że słuchało się tego z zapartym tchem. No i przede wszystkim Alan McGeesh, wytwórni Creation Records, miał nosa. wydając ten singiel, ale niestety zbyt długo się zespołem nie nacieszył, bo zaraz później artyści odeszli do Blanco y Negro, oddziału dużego koncernu. No i Alan McGee na sukces finansowy musiał jeszcze troszeczkę poczekać. Jesus and Mary Chain, pierwszy singiel, listopad 1984 roku. Na drugiej stronie tej małej płytki pojawiła się kompozycja Syda Barretta z wczesnego okresu Pink Floyd, dokładnie utwór z 1967 roku, Vegetable Man. Jakieś takie niesłychane zupełnie pokrewieństwo między Sydem Barrettem i Jesus and Mary Chain, Vegetable Man. To utwór, który znalazł się na drugiej stronie pierwszego singla Upside Down tego angielskiego zespołu. Przypominam, 40 stuknęła temu singlowi. To troszeczkę trzeba było poczekać jeszcze na płytę Psycho Candy z roku 1985 i na kolejne single, które wysypały się i których cały czas się świetnie słucha. Program Trzeci Polskiego Radia, za 20 minut będzie godzina 16. Czy mówi coś Państwu nazwisko Margot Gurian? Come. Może niezbyt wielki głos, ale jakże urokliwy. Są takie historie, które gdzieś tam zaczynają się, są bardzo obiecujące, a później dosyć szybko się kończą. Można powiedzieć gwiazdy, które dosyć szybko gasną. Chociaż nie wiem, czy w przypadku tej artystki określenie gwiazda jest adekwatne do tego, co robiła. Chyba nie, bo po prostu to była znakomita autorka muzyki, tekstów, piosenkarka Margot Gurian, która zaczęła swoją karierę w latach 50. przede wszystkim w środowisku jazzowym, ale pod koniec lat 60. właściwie ta kariera została zakończona. W 68 roku pojawił się jedyny album tej artystki, Take a Picture, który w ostatnich latach był wznawiany, choć powiedziałbym niezbyt intensywnie. Ostatnio pojawił się raz jeszcze i nazwisko Gurian znowu zaistniało w prasie muzycznej. Margot Gurian, amerykańska właśnie songwriterka, dziewczyna, która pisała utwory także dla innych artystów świata jazzowego, napisała jeden album i historia się skończyła. I oprócz tego, że wznowiono ten jej album 68 roku i że wznowiono także płytę zestawiającą, jakieś dodatki, uzupełnienia, inne sesje, płytę Words and Music, to w najbliższy piątek, jeśli dobrze liczę, pojawi się płyta niezwykle ważna, ponieważ to będzie młode pokolenie twórców, które sięgnie po jej twórczość. Całość firmuje wytwórnia Sub Pop, a zatem wytwórnia nie byle jaka i mam nadzieję, że te piosenki znowuż powrócą i znowuż będą przypominane. Nie tylko oryginalny album z 68 roku Take a Picture, ale także te wersje, które utrwalono w ostatnich latach. No a skoro już mówię o tym pierwszym, najważniejszym utworze, to na tej nowej płycie, która nadchodzi w piątek, utwór tytułowy z 68 roku wykonują Frankie Kosmos and Good Morning. przyznaję bez bicia, nie znałem Margot Gurian, poznałem w tym roku. Powróciłem z przyjemnością do płyty Take a Picture, no i także z przyjemnością słucham już tych fragmentów, które pojawią się 8 listopada na płycie Like Someone I Know, A Celebration of Margot Gurian, czyli młode pokolenie sięga po klasyczne utwory tej artystki. Klasyczne, choć przez lata zapomniane. I wygląda trochę, że rok 2024 to przynajmniej dla mnie rok odkryć, bo i po latach odkryłem Takera Zimmermana, o czym Państwu już opowiadałem, i także Margot Gurian. To teraz, jeśli Państwo nie mają nic przeciwko temu, trochę harfy i nie tylko, czyli Mary Lattimore. Thank you. Mary Latimore, jedna z najzdolniejszych harfistek średniego pokolenia. I will see you tomorrow. Jutro to się pewnie nie zobaczymy, ale w piątek na pewno są takie szanse. Dziś to już wszystko. Na zakończenie, zgodnie z obietnicą, Hez tu puissant Marcel Duchamp w jeszcze jednej kompozycji Tu kasse, a my już kłaniamy się. Agnieszka Łukasiewicz i Jacek Hawryluk od 16 w Trójce, Piotr Łodej. Zapraszamy do reklamy.